السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أمين يحيى أكم نجا فيا له بك نجا انجراتن أما اللي نجا ربي كيس جرات لاسين انججا غافي كي قاسرة تغافته دي بسانسا غرو كوني وان ركو بيتين ناتي نمني توكو ور في دي سيبرا دي مولين ركنما بيتي جروفي ركنما ستي لي جروفي ammas namni tokko akkuma jette san ufii biyya taa'ee dubartiidhaan naa dalagaadha jechuudhaaf biyya ambaatitti erguunis waan takka aadaa ummanni islaamaatis ummanni oromootis akka kennaatitti ummanni oromoollee aadaa teennallee miti ka dubartiin deemtee ala deemtee namatti dalayiddee jaarsa manatti qallabdu kun zaman masaanu kana biyyatti dhufe hinaaffaalleen hagana mara ummata keenna keessaa dur hin baane amma wanni marti nuu keessaa baateetuma kuni marti akkaataa amma keessa jiru kana geenne garuu haala kana rabbi nurraa ha jirjiiru jechaa kadhachaa. Ta biyyana dhuftee na hiiki jechuu barbaaddu tahinna ta biyyatti haftee jaarsi biraa deeme jaarsaan na hiiki jettus hukmiin isii tokkoma akka hukmii shari'aatitti dubartiin takka karaan tahitti karaa maleedhaan tahitti jaarsa waliin jirtu kana yoo ansi jibbe na hiiki jetteen khul'ii jedhama. Kuni khul'ii uf godhuun akka shari'aatitti isiidhaaf ima baqqaa yoo ka isiin barbaaddu tahe. Ansi jibbee si waliin jiraatu hin danda'u na hiiki yoo jaarsaan jette akka shari'aatitti silaa jaarsi maharii isii kenne san irraa deeffatee maharii san irraa fudhatee isii san gaddiisa isii xalaaqa tokkotti. Yoo jaarsi lakki isin xalaaqu jedhee dide isiin lakki ansi jibbe si waliin hin jiraadhu yoo jetteen hukmiin gara qaadiititti hiika. Qaadiin akka dubbii kana murtii godhe addaan deebisuuf jechuu akka jarri kooliin rakkifne. Kanaaf hojii kaa'ame qaadiin biyya keennaa haalli ati himte kunilleen akkuma jirutti tahee awwalan qaadiin kun eega kaa'ame ummata islaamaa jidduutti akka murtii godhuufi. Saba tokkoofis osoo hin tahin saba hundaafuu akka Itoophiyaatitti naannawa hunda keessa warri jiru qudaanni jiran hundi isaaniitu akka ummata islaamaatiif murtii waan haga silaa seeraan isaanii hayyamamuusan akka waan nikaatti rarra'u waan xalaaqatti rarra'u fi waan kanatti rarra'u waan akkana fakkaatutti rarra'u akka dalaganiif. Kana keessatti qaadiin biyya keessatti godhame kun hundillee walqixaa miti. Tokko ka rabbi sodaatullee tokko ka aqiidaan isaa bareedaallee tokko ammoo ka akka biraa tahellee akkuma biyya keessa jiru akka suufiyyaa tahellee ka akka biraa yookaan warra habaashaa kana tahellee kun marti nuu keessatti argamuu hima danda'a. Hukmii qaadii walitti qabni hukmii tokkocha godhuunis hin tahu namni kun martilee adda addaan jira biyya hunda keessa jira kutaa hunda keessa jira. Kanaaf jecha walumatti qabatti wanni jechuu dandeenyu. Yoo qaadichi ufii karaa malee murtii godhe suni isaafi rabbi jiddu. Yoo waan isaan baqqaanis takkaahuu gubboo fudhatee ka waan tokko dalagu taate sunillee isaafi rabbi isaa jiddu san rabbitu isa gaafata. Akka hukmiititti yoo murtiin takka isarra geette isarratti namni tokko wal himatee inni seeraan hukumiin shari'aadhaa akkana jedhee jidduu jara lamaaniitti murtii godhe murtiin isaa sun ima dhagayama ittiillee ni dalagama. Maaliifi yoo lakki kun hin ta'u ka jedhamu taate kana ol rakkina kana walitti argama fowwudaan akkanumatti namni gara fedhe yaa'utu argama ka biraa ka irratti murtii godhatan hin jiru. Waan kana taheef murtiin qaadiidha yoo inni hukumiin kun akkana jedhee murteesse hukumiin sanumatti dalagamuu qaba. Yoo kaammoo waa dabse jechuudhaafi kun jiraatu tahe namni itti dhiyaatuu fi namni dandeettii qabu nasiihaa isaanii qaddamuudha. Wanni akkanaa karaa miti wanni akkanaa karaa malee gootanii waan kana keessatti rabbi sodaadha jechuu murtii nasiihaa godhuufiin nasiihaan nama maraafi abbaa aangoo qabuufis abbaa aangoo hin qabneefis namni rabbiin diina isa barsiise nasiihaa isaa qaddamu wanni kun siif hin baqqa'u dhiisi. Wanni kun siif bakka dalagi jechuun nama maraanuma jedhanii nasiihaa qaddamuu fi abbaan dandeettii itti qabu. Waan saniin alaa murtiin isaa akkuma inni godhetti itti dalagama. Yoo dabsee godhe isaaf rabbi tole gaafata isaaf rabbi jidduudha rabbitu isa gaafata akka murtiititti murtiin isaa ittuma dalagama jecha. Gaafii lammataa irratti sunun gaafiin tokko filamaati jette tokkuma waan taheef tokkuma irratti deeffame gaafiin lammataa osoo abbaan jiru akkuma itti akeeyite aqiidaa sahiha abbaan qabu ka waan silaa itti himatanillee sababallee kan qabne ka sabaninis hin jirre sababni hin jirre osoo abbaan jiru obboleessiin tala takka abbaa dhooyisee nikaaha godhee akka waliin jiraatanii walitti seenan godhee ka jedhamu osoo abbaan jiru namni biraa ka wakaalaa isaan fudhatiin nikaaha hidhuun danda'u nikaahni akkasii baaxila kana gara abbaatitti deebisanii abbaan nikaaha yoo godhe malee waan osoo abbaan jiru namni biraa nikaaha godhuun danda'u baarakallahu fiikum deebisaan kee akkana fakkaata guyyaan gaafiidhaa fi deebii guyyaa sabtiiti guyyaa har'aa kana. Kanaaf gaafiin keellee sirraa ture silaa gaafiin majmuumarratti gaafatame majmuumarratti deeffamuu qaba akka nuni martinuu dhagahuu fi akka nuni martinuu irraa fayyadatu jechuudha baarakallahu fiik akkana fakkaata assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.